सर्वभूतम न जानती, इसलिए मैं जो उन सब का आत्मा ही हूँ, उनका स्वरूप हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं पहचान पाते हैं। अतएव आत्मभावे न माम न भजन्ते, इस आत्मभाव से वेदांत चिंतन के द्वारा मेरे भजन नहीं करते हैं, वेदांत चिंतन के द्वारा ये कथादि का ही भजन करते हैं, दूसरे की तो भजन कर रहे हैं। जब लक्ष्य अलग हो गया तो वही उसका भजन का विषय बन गया, वेदांत चिंतन के द्वारा ब्रह्म का जो भजन नहीं हो रहा है, वेदांत चिंतन के द्वारा कथा का भजन हो रहा है ना। फिर ऐसे कथा स्वरूप चिंतन करोगे, मैं आज ऐसा ऐसा बोलूंगा इस वेदांत को और ऐसे सुनाऊंगा, तो परोक्ष ज्ञान जब प्राप्त हो अपरोक्ष तक कैसे जाएगा, वो जा नहीं सकता, बल्कि धीरे धीरे वो स्थिति हो जाएगी और परोक्ष ज्ञान भी घटेगा उसका, वो कथा में ही रह जाता है, असली वेदांत से वो दूर हो जाता है। कई कथाकार है उनसे कहो महाराज जी से एक मंत्र का पर भाषा आधारित होकर बोलिए, वो बोल नहीं सकते, तो जब बोलने लगे तो वो मसाला ही आएगा, पहले दिमाग में सीधा वही आ जाता है, शास्त्र आएगा ही नहीं। कहेंगे जरूर हो हम भी लघु पढ़े थे, हम पढ़ा नहीं सकते, कभी वेदांत पढ़े थे हम भी, इसे कोई संशय नहीं, लेकिन अब पढ़ा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, जो सुना सकता हूँ वेदांत की कथा सुना सकता, वेदांत नहीं सुना सकता, पर हम लोग वेदांत की कथा नहीं कर सकते, वेदांत सुना सकते है ना, समस्या तो है, और वेदांत सुनना कोई चाहता है, आप तो सब कथा ही सुनना चाहते हैं, वेदांत कोई सुनना नहीं चाहता है। तो वेदांत सुनने का मतलब क्या है, अहंकार पर लात मारना पड़ेगा, आपके अभिमान पर ठोकर देनी पड़ेगी ना अच्छी तरह से, उसके बिना तो आप पहुंच ही नहीं सकते वहां। वेदांत सुनने के तो इसलिए ये न तेज थी तब तेज, जिस अहंकार सबको त्याग किया उसको भी त्यागने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वेदांत सुन सकते हो, नहीं तो नहीं सुन सकते आप शब्द को सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, श्लोक श्लोकार समझ रहे हैं, आप भी अच्छे कथाकार बन सकते हैं, इसे कोई संशय नहीं है। एक बार एक ब्रह्मचारी था जब हरिद्वार में हम थे, वहां पढ़ाते थे, पूरा वेदांत लघु प्रश्नांतर समाप्ति के बाद मैंने उसे पूछा, भाई आप तो लघु प्रश्नांतर पूरा पढ़ लिए सुन लिए हैं, तो आपको क्या लाभ हुआ इसमें, क्या लाभ हुआ बताओ, कुछ तो लाभ महसूस होता होगा कि हमने भाई सुनने के बाद तृप्ति हुई, या एक आनंद हो रहा है, या इसका द्वारा हमारा चिंतन बदल गया, कुछ तो होगा बात। महाराज हमको एक चीज तो जरूर मिली, क्या 1542 कुछ बताया था, इतनी हमको कथाएं मिल गई, कहानियां आपने सुनाई जगह जगह बीच बीच में वो मिले, और कई प्रसंग में आपने कोई दवा पानी बता देते थे, तो जड़ी बूटियों की बातें वो भी सब मैंने नोट कर रखा है, मगर 30 मुख से हमको मिले हुए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम्हारी दुकानदारी बहुत बढ़िया चलेगी, और आज बहुत बढ़िया दुकानदार बना हुआ है, बहुत अच्छे स्थान का, बहुत ही ऊंचा महंत है वो, करोड़ों रुपयों की संस्था मिल गई उसको, वो इसी लक्ष्य में था ही लगा रहा, और ऐसी कथा कर देता था, ऐसी कहानी और जड़ी बूटियां का और भी कुछ उसने जोड़ जाड़ करके ऐसा है, दवा पानी देने लगा, पुड़िया बना बुने के दिया, तो क्यों नहीं फंसेगा कोई, आराम से फंसते गए लोग और काम उसका हो गया। और यहाँ तो ऐसे इतने वर्ष हो गए, जिनको पढ़ाए वो तो करोड़पति बन गए हैं, और हम लोग तो अभी भी आटा चावल बाहर से आ रहा है, खरीदने की भी योग्यता नहीं है, ये स्थिति तो सारे वेदांत श्रवण करने का लक्ष्य लोगों का अलग ही, क्या किया जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई आत्मभाव न माम न भजन्ते, आत्मभाव से मेरी भजन नहीं कर सकते, के पुनर्मुक्ता संतत्वाम यथाशास्त्र भजन दी अपेक्षित अर्थम दर्शित उच्चते, और कौन फिर आपके भजन कर पाएगा बताइए, सारी दुनिया तो ऐसी ही है, सभी के सभी जो पूर्वोक्त द्वंद्व मोह है ना, सम्मोहित कोटि में ही, सम्मूढ़ कोटि में ही, सब के सब है, इसके कोई भी आपका आत्मभाव से भजन नहीं कर पाए। ये मन में शंका जब हुई तो कहते नहीं नहीं करने वाले भी है भाई, के पुनर अनिल द्वंद मोह निर्मुक्ता संत, कौन लोग है जीता से द्वंद जन्य मोह से सम्मोहित न होते हुए इस मोह से मुक्त होकर के आपको जानकर यथाशास्त्रम शास्त्र में कहित प्रक्रिया के आधार पर ही आत्मभाव भजनते, आत्मभाव से भजन क्या करते हैं, इस अपेक्षित अर्थ को इस प्रकार से मन में जानने की इच्छित पदार्थ को दर्शितुम कथन करने के लिए भगवान आरंभ करते हैं। एशां तंदगतम बापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते तम मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। एशांतगतम पापम, जिनके पाप अंत को प्राप्त कर गया, मैं पाप क्षीण हो गया, जिन लोगों के एशान जनाराम पापम अंतगतम पुण्य कर्मणांच, हाँ पुण्य कर्म भी, नहीं तो पुण्य कर्म रहेगा स्वर्ग आदि में चला जाएगा वो, पुण्य पाप दोनों अंत प्राप्त कर जाना चाहिए। अतः पुण्य है कर्म जिनका, पुण्य कर्म ते वे लोग द्वंद मोह निर्मुक्ता संत, ते दृढ़ व्रता सन, वे दृढ़ व्रती द्वंद मोह से निर्मुक्त होकर माम भजन दे मेरी भजन किया करेंगे। ये शांत पुनरअंधगतम समाप्त प्रायम क्षीणम, अंधगतम मैंने समाप्त प्राय, पूर्णतः समाप्ति तो हो ही नहीं सकती, जब ब्रह्म विद्या होगी तभी सब खत्म हो ना। क्षीण दे चाह कर्मानी कहा है, जो तस्वीर निश्चय करा रही उसी काल में होना है, उससे पूर्व में पूर्णतया नहीं हो सकता। इन समाप्त पाप नहीं कह करके समाप्त प्रायम, समाप्त प्राय क्षीण पापम जनाराम और पुण्य कर्म नाम ने पुण्यं कर्म ऐसा सत्व शुद्धि कारण, सत्व शुद्धि का कारण भूता पुण्य ही है कर्म जिनका, ऐसे कर्म करने वाले जो लोग हैं वे ही लोग ते वे लोग पुण्य कर कर्माणा तेषां पुण्य कर्म नाम, उन पुण्य कर्माओं के भीतर में ही ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे लोग द्वंद्व से जन्य मोह से निर्मुक्त होकर यथोक्त द्वंद्व मोह निर्मुक्ता यथोक्त द्वंद मोह से निर्मुक्त होकर भजन्ते माम परमात्मानं दृढ़ व्रताः, मुझ परमात्मा का ही भजन करते हैं। कौन है वो दृढ़ व्रता एवमेव परमार्थत्वं नान्यता इत्येव सर्व प्रत्याग व्रतेन निश्चित विज्ञान दृढ़ व्रता उच्यन्ते। परमार्थत्व ऐसा ही है, इससे भिन्न रूप नहीं है, नान्यथा इत्येवम् न्याय के तप का दिया सर्व परित्याग व्रतेन, दृढ़ व्रत का मतलब क्या है, सर्वस्व का परित्याग पूर्वक ही तारस नियम धारण कर लिया, संन्यास में तो भू, मैंने भू को संन्यास कर दिया, भूव को संन्यास कर दिया, स्व को संन्यास कर दिया, भूर भू स्व तीनों को संन्यास कर दिया। ये कहा जाता है संन्यास, संकल्प करता है और अंत में कहता है अवयम सर्वभूति, मैंने सगल भूतों को अभय प्रदान कर दिया है, चाहे कोई मेरा हानि करे चाहे लाभ करे, सबको मेरी कृपा बनी रहेगी, सबको मेरी ओर से छूट है, किसी को कुछ कहना नहीं करना नहीं है, जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, उससे अपना ख्याल लेगा, उससे बिल्कुल अलग रह जाता है। उसने वजह सर्व प्रत्याग प्रभु व्रत को धारण किया, जो कि सन्यास व्रत कहा जाता है, सन्यास निष्ठा कहा जाता है, निश्चित विज्ञान ऐसा होकर जो निश्चित विज्ञान वाला, उसी को कहते हम दृढ़ व्रता चंदे, दृढ़ व्रत वाले हैं ऐसे कहा जाता है। अरे उनको भजन करने की जरूरत ही क्या है, जब सबको त्याग ही दिया किसी ने कर प्रश्न उठेगा, जब आपने आपको कुछ भी चाहिए ही नहीं भजन क्यों करे, जिसको कुछ चाहिए वो ना भजन करेगा, आपने सर्वस्व को त्याग दिया है, जो कुछ भी आप स्वत्व ने ग्रहण करते सबको त्याग दिया, फिर आप किसके लिए करोगे, कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, जो प्रयोजन नाम की चीज को भी त्याग दिया, लाभ को चले लाभ को भी त्याग, लाभा लाभ हो जय अजय कहा है, लाभ और अलाभ जय और अजय सबको त्याग, फिर किस लिए कर रहे हो, प्राप्त भावे न माम भजंत किस बात के लिए, ते किमर्थम भजंत, इसलिए प्रश्न उठा ते क्यों भजन करेंगे, कहते भजन इसलिए करना चाहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य संधि है ते ब्रह्म तद्विदोः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए ही वे लोग भजन करते हैं। ये माम आश्रित्य जो मुझ आत्म स्वरूप को ही आश्रित करके जरा मरण का मोक्ष के लिए तुम थी, ते ब्रह्म तद्विदोः वे सब के सब कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकिलम, जो कुछ भी अध्यात्म है और जो कुछ भी कर्म है तत् ब्रह्म विदुः, ऐसे उस ब्रह्म को वे जानते हैं, उसको जानने के लिए वो भजन कर रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण और मोक्षार्थम। जरा और मरण इन दो मुख्य जाल है, इससे मुक्ति पाने के लिए माम परमेश्वर आश्रित, मुझ परमेश्वर को आश्रित करके मत समाहित चित्त संतो, मेरे में ही समाहित चित्त वाले होकर यतंति प्रयतंते, ये ते जो प्रयत्न किया करते हैं वे लोग यद ब्रह्म परम तत्व, जो पर ब्रह्म है उस पर ब्रह्म को वे लोग अनुभव कर लेते हैं। कृष्णम समस्तम अध्यात्म प्रत्यगात्म वस्तु, जो कुछ भी अध्यात्म है प्रतिगात्मिक वस्तु है सच्चिदानंद स्वरूप अपना है उसको वे संपूर्ण रूपे अनुभव करते हैं और पूर्ण मदा पूर्ण विदम का वास्तव में अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करने का नतीजा कर्मचाकलम समस्त विधो, और समस्त जो कर्म है उसका भी वास्तविक स्वरूप क्या था, जहाँ तक मान रहे थे मैं कर्माधीन होकर के चल रहा हूँ, अब उस कर्म के मिथ्यात्व का अनुभव उनको हो जाता है। इतना ही नहीं, केवल कर्म और स्वरूप ही नहीं, अन्य भी जो कुछ जानने योग्य था, आदि भौतिक आदि दैविक आदि यज्ञ सब चीज को जान रहे थे। साधि भूतम आदि दैवम माम साधि यज्ञ चे विदो प्रयाण काले पिच माम युक्त चेतस। साधिभूत आदि दैवम, अधिभूत और अधिदैव इन दोनों को भी जानते, जैसे अध्यात्म को उन्होंने जान लिया उसी प्रकार से अधिभूत को भी जान लेंगे, अधिदैव को भी वो जान लेंगे। इतना ही नहीं, साधि किंच और यज्ञ स्वरूप परमात्मा को भी जान लेते हैं। ये विधो जो लोग जानते हैं ऐसे वे लोग प्रयाण काल ते युक्त चित्त सहा, वे जो युक्त चित्त वाले हैं प्रयाण काले पी माम विधो, प्रयाण काल में भी उनको विस्मृति नहीं होगी। यही लक्षणता है जो पहले भी एक बार विचार हुआ था रटने की बात, आप जितना भी रट लीजिएगा रात्रि बारह जब गहरी नींद से उठाने के बाद बोलो क्या ना परिषद खट से आप सुना दोगे, ऐसी योग्यता है। उसके बावजूद मरण काल में क्या होगा, सब मरण काल में सब कर्म अगला शरीर के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जितने भी आपका संचित कर्म है क्रियमाण कर्म है वर्तमान में जितने भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर के जो अगले जन्म देने के लिए है प्रबल, जो अगले जन्म के प्रारंभ कर्म बनने वाले हैं वो क्या कर देते हैं, ऐसा विभूत कर देंगे आपका सारा रट रटा है विद्या सब भूल जाएंगे। उस समय बस वही कर्म के कारण से जो बनना है, जो भूत बनना है प्रेत बनना है नरक में जाना है कुत्ता बनना है बिल्ली बनना है जो बनना है वही दिखता है, वही स्मरण में रहेगा सारा उपनिषद रटा हुआ विस्मृति हो जाए, वो चीज दिखाई देती है और उसी में आदमी तादाद में हो जाता है। इसे जान के भगवान कह रहे हैं इन जो व्यक्ति युक्त चित्त वाला होगा साधु की साधु कर्म और साध्यात्म को जो जान लेता है, मेरा निरंतर भजन मुझ में आश्रित होकर, मैं आश्रित कहता था ना पहले पूर्व श्लोक में मां आश्रित संति है, उन लोगों को प्रयाण काले भी मां भी दो, प्रयाण काल में भी अपने स्वरूप को जानते हैं। उस प्रयाण काल में कर्म उस स्वरूप को भुलाते नहीं, छात्र को पहले बुलाते होंगे सब चीज को बुला ले कोई आपत्ति नहीं हमें, लेकिन स्वरूप को हमें नहीं बोलना है। छात्र छूट नहीं है, छात्र तो किस लिए है, अमोक्ष पर्यंत है, मोक्ष पर्यंत मात्र अपेक्षित है, उसके बाद छात्र रहे ना रहे क्या जरूरत है, छात्र काम पूरा हो गया। इसलिए कहते हैं कि प्रयाण काले भी अभी इसने जोड़ा गया, अन्य काल में तो रटे हुए हैं याद तो रहेगा, उससे कौन सी बड़ी बात है, जब भी पूछो सच्चिदानंद ब्रह्म बोल देते हो, हम ब्रह्मा से बोल देते हो, बड़ा छाती तान के बोलते हैं आदमी, मैं ब्रह्म क्या समझते हो, ब्रह्म ज्ञानी हूँ बोर्डों पर लिखा हुआ है श्रुत्र ब्रह्मनिष्ठ हूँ, नहीं कौन नहीं किसको याद नहीं है वो, लेकिन प्रयाण काल में भी हो जाना स्मरण स्वर्ग स्मृति रह जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान गारंटी दे रहा है जो व्यक्ति इस प्रकार से पुण्य कर्मा होगा, जो मुझ में ही आश्रित होकर आत्मभाव से भजन किया करेगा और जो साधु साधि इत्यादि समस्त को समझ लेता अच्छी तरह से समिथ्यावत वस्तुओं से अपने आप को अलग होकर के स्वरूप में चिंतन करने वाला जो होता है उसको प्रयाण काल में भी मेरा जो अपना वास्तविक स्वरूप है वो उसको स्मरण में रहेगा। सदिभूतादिदैवम अधिभूतम च अधिदैवम चेति अधिभूतादिदैवम सहिभूतादिदैवेन वर्तते इति सदिभूतादिदैवम च माम। सदिभूतादिदैवम च माम का विशेषण है सब अधिभूत और अधिदैव के सहित जो परमात्मा का स्वरूप है। सहादियज्ञम च ये माम ये विदोह सहादियज्ञ सह अधियज्ञेन सहादियज्ञम यज्ञ के सहित जो परमात्मा का स्वरूप है समस्त वैदिक कर्म के युक्त से युक्त जो परमात्मा का स्वरूप है उसे भी जान करके प्रयाण काले पी मरण काले पी छत्ते माम विदो मरण काल में भी उनको मेरे स्वरूप स्मृति बनी रहेगी। अपी अच्छा इतनी पात आप्याम तस्याम अवस्थायाम करण ग्राम से व्यग्रतया देखो आनंदी ग्रह स्पष्ट कह रहे हैं अपी और च दो गण के अनुति प्रयाण काले पी च ये दो व्यंगों के उपयोग कर रहे हैं। कारण यह है कि सामान्य रूप में देखने को मिलता है उस मरण अवस्था में सकल कर्ण समुदाय व्यग्र हो जाते हैं ज्ञान असंभव है इसलिए वहां ज्ञान की स्थिति बना रहे ये असंभव के समान है। असंभव अपी मई समाहित चित्तानाम उक्त ज्ञान अवदान लेकिन जो मुझ आत्म स्वरूप में समय चित्त वाले हुआ करते हैं ऐसे जो भगवत तत्व की ज्ञाता लोग उनके लिए अयत्न लभ्यम कारण यत्न लभ्य नहीं है वो इसे मैंने कहा जितना रख लो जितना यत्न कर लो यत्न लभ्य नहीं है ये तो स्वरूप की कृपा से लभ्य आत्म कृपा से लभ्य है। इसलिए विद्या की सफलता चार दृष्टिकोण से बताएगा सबसे पहला शास्त्र कृपा होनी चाहिए यदि शास्त्र कृपा नहीं है शास्त्र खरीद करके आप खोपड़ी पर थोप के झूमते फिरते रहो कोई शास्त्र कुछ घुसता नहीं है। कह लो हमने देगा लो लिए दिन रात घूम रहे रटे जा अकल में कुछ जाती नहीं बेचारे और शास्त्र कृपा नहीं क्या करेगा बेचारा उसके लिए आवश्यक पहले ब्रह्मचर्य गायत्री जाप तब करना चाहिए ना वो किया ही नहीं और सीधे लगना चाह रहा है विद्या में तो नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्र कृपा होने के लिए स्वयं की कृपा स्व कृपा की अपेक्षा है स्वयं को त्यागना सांसारिक सुखों को त्यागना पड़ेगा। विद्यार्थी के लक्षण से ग्रह त्यागी कहा भी नहीं और यहाँ रहकर ग्रह ग्रह का चिंतन रहे वो नहीं वास्तविक ग्रह त्यागी होना पड़ता है तब जाकर के जो विद्या प्राप्त हो सकती है। इसे स्व कृपा शास्त्र कृपा ईश्वर कृपा तब जाकर शास्त्र कृपा होगी या शास्त्र कृपा होगी तो ईश्वर क्या समझ में आएगा ईश्वर का स्वयं प्रकाश से भजन करोगे वो सुबह जाकर ईश्वर की कृपा जब होगी तो आपको कृपा प्राप्त होगा। चतुष्कृपा की पद्धति के आधार पर हम लोगों को चलना पड़ता है पहले स्वयं को स्वयं पर कृपा करना पड़ता है। ये जो इंद्रियों की लोलुपता है इंद्रियां चाह रही हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अरे वहां का भंडारा बहुत बढ़िया होता है किसी तरह से पर्ची पा लिया जाए लगा हुआ है रसने इंद्रियों को पुष्ट करने तो इसको त्यागे मेरा कैसे हो पाएगा इस चीज को हर चीज के अंदर जो हर इंद्रिय के अंदर इस प्रकार की लोलुपता बना हुआ है इसी को त्यागने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर यदि मरण काल में उसकी स्थिति बनी रहेगी तो इधर के उस समय क्या होगा व्यग्र होता है व्यग्रता को दूर करने भी चाहते हैं आपका कर्तव्य है इन सारे चीजों को त्यागना पड़ेगा तब आप माना जाएगा आपने अपने ऊपर कृपा कर लिया। जब आप अपने ऊपर कृपा करेंगे तो शास्त्र अपने आप कृपा करेगी शास्त्र तो चाहती है ऐसा व्यक्ति को जो सर्वस्व को त्याग करके अब उसकी शरण में आ जाए तो उसके बाद शास्त्र को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। गुरुमुख से सुन रहे हैं एक ही बार सुनते सारा दिमाग में आ जाता है। शास्त्र कृपा हो जाए तो जीव तत्व क्या है ईश तत्व क्या है जगत तत्व क्या है ये तत्व त्रय जो बंधन का कारण है इनका सम्यक स्वरूप बोध हो जाएगा शास्त्र से। अभी जान लेंगे कि जगत तत्व जो है मिथ्या है आप यह निश्चय कर लेंगे कि जो जीव तत्व वही ईश तत्व अभिन्न है। जो शास्त्र कृपा से इन चीजों का दृढ़ निश्चय हो जाता है तब आप आत्मभावन ईश्वर का भजन करने लगोगे तो ईश्वर कृपा होगी और मरण काल में भी उसके आत्म स्वरूप की विस्मृति नहीं होगी ये भगवान कहना है। इस प्रकार सप्तम अध्याय पूरा हो जाता है। अध्याय पूर्वाध्याय कथित वस्तुओं को ही आगे के अध्याय में वर्णन करेंगे पांच अध्यायों में उनमें से भी सबसे पहले जो अंत में तत्वों के बारे में जो कहा गया था जो अर्जुन को पूछने के लिए एक अवसर प्रदान किया और अर्जुन अब उन्हीं तत्वों के बारे में इसलिए प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं गोत्रा देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जीयोऽसीन्यताप्तभिः। दस श्लोकों के द्वारा उन समस्त सत्वों संबंधी प्रश्न डाल रहा है किं तद्ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है जिसको आपने कहा था पहले ब्रह्म तद्विदुः ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् इत्यादि से आपने जो ब्रह्म तत्व के बारे में जो कहा था वो क्या है वो ब्रह्म। और किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किं कर्मा हे पुरुषोत्तमा और कर्म क्या है। अर्जुन संबोधन में उचित दे रहा है पुरुषोत्तम, समस्त पुरुषों में आप पुरुषोत्तम, हे ब्रह्मन नहीं बोला, पुरुषोत्तम कह रहा है क्योंकि अभी उसको यही है महसूस हो रहा है कि मुझसे श्रेष्ठ पुरुष इतना तो जरूर है कि हम सामान्य पुरुषों से ये श्रेष्ठ पुरुष है, ईश्वर है, ऐसे नहीं अभी उनको दिमाग में, अभी उसको ये नहीं है कि कृष्ण ही ईश्वर और कृष्ण ही ब्रह्म है। ये बात तो बाद की बात है, वो तो सभी ब्रह्म हो जाए सर्व खल विदम ब्रह्म, कृष्ण का शरीर क्या एक सगुण साकार शरीर ही ब्रह्म है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ उसी में परिकल्पित और अभिन्न होता है, सब कुछ वही है। यह बात तो अंतिम बात है, वासुदेव सर्वमिति समात दुर्लभ, तो इसलिए कहा तो वो स्थित तो बहुत बार की बात, इन संबोधन से स्पष्ट है आप पुरुषों में एक उत्तम पुरुष हैं, इसलिए आप पुरुषोत्तम है, आप जरूर इस चीजों को जानते होंगे, आप बता सकते हैं। अधिभूत किंतु, और अधिभूत क्या है जिसको आपने पहले कहा था, और अधिदैवम जिसको नाम मात्र से अपने कथन करा है, इन सब चीजों का नाम मात्र लिया, वास्तव में इनका तत्व स्वरूप क्या है वर्णन नहीं है, तो नाम मात्र लिया हुआ था, इसलिए अधिदैवम की मुच्छते, और अधिदैव नाम से जो आपने कथन करे संज्ञा ली है वो संजी क्या होगा वर्णन कीजिए। अधियज्ञ कथम गोत्र देह अस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदना अस्मिन् देहे कोत्र अधियज्ञ हो, कथम और कोत्र अस्मिन् देहे, कदे देह के भीतर में रहने वाला वह कौन है वो भी बताओ, और अधियज्ञ क्या होता है किस प्रकार होता है वो भी बता दो। जिस प्रकार मधु को आपने सूदन किया नाश किया, उसी प्रे सब तत्व विषय जो अज्ञान है मेरे अंदर, इस अज्ञान को भी आप नाश करें। प्रयाण काले च कथंगी नियतात्मा भी, नियतात्माओं के द्वारा वह प्रयाण काल में व्यक्ति उस तत्व को कैसे जान पाएगा, आपको कैसे जान पाएगा, कि सर्वत्र भगवान नहीं है माम माम बोल रहे हैं ना, इसलिए यही समझ रहे हो आपको जानना है, आपका स्मरण बनाए रखना है, तभी सगुण साकार में भी वृष्टि रूप को लेकर के व्यवहार कर रहा है, अभी उसके समष्टि रूप में भी अनुभव नहीं कर पाया है, इसलिए कहते हैं असी तो बोला कथम ज्ञेय असी, आप कैसे ज्ञेय रहेंगे प्रयाण काल में, आप ज्ञेय कैसे होंगे। भाष्यकार तो संक्षेप में कहकर छोड़ देते हैं ते ब्रह्म त्रिदेव कृष्ण इत्यादि ना भगवता अर्जुन से प्रश्न बीजानी उपदिष्टानी, अतः तत्प्रश्नार्थम अर्जुन उवाच ते ब्रह्म त्रिदेव कृष्ण इत्यादि डेढ़ श्लोक के द्वारा पूर्वाध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोकों से जो शब्द पदार्थ कहे गए हैं उन्हीं शब्द पदार्थों को भगवान ने जानकर कहा था, भगवान के ऊपर क्यों आ गया, अर्जुन के प्रति कष्ट के बीजों को उपदेश किया गया था, अतः लेकिन अर्जुन भी उचित योग्य शिष्य था, वो समझ गया कि क्या बोलना चाह रहे हैं और उन्हीं प्रश्नार्थों को स्पष्ट रूपेण अर्जुन कहता है, क्योंकि ब्रह्म एक है, अध्यात्म दो, कर्म तीन, अधिभूत चार, अधिदेव पांच, अधियज्ञ छह, कवात्र देहस्मिन सात, और प्रयाण चार्य तो कथम तो साधन परक, तत्व परक नहीं, कथम वो साधन परक है, तत्व परक चिंतन नहीं, ये सब की मेरा प्रतिमान देखिए, किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म किम अधिभूतम किम अधिदैवम और कोत्र देहस्मिन, यहाँ तक विशेष है कथम अधियज्ञ, ये भी साधन परक जैसे लगता है लेकिन वहां पर भी प्रकार में थाल समझो, करण में नहीं थाल, और कथन में भाव और करण दो में होता है ना, वहाँ प्रकार दोनों अर्थ में होता है, एक को भाव में लेना पड़ेगा अधियज्ञ में और कथन में कर्ण परक लेंगे, प्रकार लेंगे, प्रयाण काले च कथम श्री भगवान वाच। तो भगवान इस पर जवाब देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। तीन का पहला श्लोक के अंदर जो पूर्वार्ध विद्यमान तीनों के लिए एक श्लोक के द्वारा जवाब दे रहे हैं। और ब्रह्म क्या है? अक्षरम परमम, जो अक्षर तत्व है और जो निर्दिशय तत्व है वो ब्रह्म। परमम निर्दिशयम। और अध्यात्म क्या चीज है? स्वभाव का नाम अध्यात्म। स्वभाव का नाम अध्यात्म। कोई खराब स्वभाव अच्छा स्वभाव उसको ले रहे? कहते नहीं नहीं, यह स्वभाव शब्द का अर्थ ही अलग है। स्वभाव इति स्वभाव, स्वश्च असौ भावश्च इति स्वभाव, स्वस्वरूप ही है स्वभाव। भाष्यकार इसको स्पष्ट करेंगे, स्वभाव अध्यात्म को उच्यते। प्रत्येक देह में प्रत्येगात्म रूप है जो भाव है उस ब्रह्म का, उसी का नाम स्वभाव। स्व मने ब्रह्म, उसका जो प्रत्येक शरीर के अंदर प्रत्येगात्म रूपेण सर्वत्र भावत्व को प्राप्त किया हुआ, भाव रूपेण अनुभव हो रहा है जो, उसी का नाम स्वभाव है, वही अध्यात्म कहा जाता है। क्योंकि देह आत्मा आत्मानम अर्थात देहम, आत्मनि देहे अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्म। देह को अधिकृत करके जो अनुभव होता है, देह में परिच्छिन्न रूपेण भावत्व में जो अनुभव में आता है आत्मा प्रत्येगात्मा, उसी को स्वभाव कहते। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। और कर्म नाम से किसको समझना है? कहते भूत भाव उद्भव कर, भूतों का जो भाव, भूतों का जो भावत्वन उत्पत्ति, भूतों का भावत्वन उत्पत्ति। जैसे है ना, वह विज्ञानवादी ये सब क्या मानते, शून्यवादी वगैरह, जितने भी भूत है जो दिखाई दे रही है असद रूपे नहीं उत्पन्न हुए हैं, असद रूपे नहीं प्रतीत हो रहे हैं, असतकारीवादी लोगों के ये तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए जान के भगवान यहाँ भूतोद्भव सीधा बोल सकते थे, लेकिन भूत भावोद्भव, भूत जो भाव रूपेण हमें उत्पन्न होता है अनुभव में आते हैं, उनको करने वाला तारस उत्पत्ति का जो कर्तृत्व करता करोती थी भूत भावोद्भव कर, उसका नाम भूत भावोद्भव कर हो जाएगा। वही क्या है? कौन है वो? ऐसे सर्व भूतों की उत्पत्ति का कारण ही भूत वस्तु जो विसर्ग है। विसर्ग में तो बिंदी है? कहते नहीं, जो आप देवता को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग करते स्वाहा करके, उसका नाम विसर्ग है, त्याग का नाम। विसर्जन करते हैं हम, है ना, वियोग विसर्ग विसर्जन किया जाता है, अमुक देवता के लिए ये हविष होवे ऐसा करके छोड़ते हो आप, इसी का नाम विसर्ग है। यही कर्म नाम से कहा जाता है। ये मानसिक त्याग भी हो सकती है, ये कोई चीज झरवत सर्वत्र स्थूल द्रव्य त्याग ही लेना ये कोई जरूरी नहीं। अब कामनाओं को त्याग दिया, वह कौन सी द्रव्य त्याग है? देवताओं को उद्देश्य करके त्याग, ईश्वरार्पण को त्याग दिया तो ये वस्तु तुभ्य में वसा रूपये कर डाला आपने, ईश्वरार्पण वस्तु कह देते हो आप, है या नहीं? तो वो भी त्याग है ना। इसलिए यहाँ त्याग सामान्य से मतलब है देवता को उपदेश करके त्याग कर दे, उसका ना विसर्ग है। तारस विसर्ग को ही कर्म कहा जाता है। यही कर्म हम सब शरीरों की उत्पत्ति का कारण ही भूत वस्तु है। भाष्य एशाम प्रस्तानम यथाक्रम निर्णयाय श्री भगवान वाच। एशाम प्रस्तानम इन प्रश्नों के यथाक्रम निर्णयाय यथा क्रम निर्णय करने के लिए भगवान जवाब देते हुए कहते अक्षरम इत्यादि। अक्षरम न क्षर दीदी अक्षरम पर आत्मा, जो पर आत्मा है वो क्षय को प्राप्त कभी नहीं होता। एकस्य वा अक्षरस्य प्रशासन एक गार्गी श्रुदय है, उस ब्रह्म के लक्ष्य शब्द प्रयोग हुआ है इसे प्रमाण दिया श्रुति प्रमाण। ओंकारस्य ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि इति परेण विशेषणाद अग्रहणम, या ओंकार को ब्रह्म शब्द से नहीं ग्रहण कर रहे हैं कि ओंकार को भी ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ऐसा करके कह दिया है। यहां पर भी क्या गया? परेण विशेषणात्, लेकिन यह जो श्लोक में क्या है? परमम परत्व ने विशेषित कर दिया ना ब्रह्म को, इसलिए ओम को नहीं ग्रहण कर सकते। ओम क्या है? आलंबन। एतद आलंबनम ब्रह्म, एतद आलंबनम श्रेष्ठम कहा हुआ है। ये पर और अपर सब का आलंबन नहीं है। ओम पर भी है ये, अपर भी है ये। इसीलिए यहाँ पर अक्षरम सबसे हम एक अक्षर रूपी ओम को नहीं लेंगे। कोई कह सकता नहीं जैसे आपने दिया एक अक्षर प्रशासन करेगी, दूसरा कहेगा एक ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म। अक्षर तो ब्रह्म के लिए भी गार्गी का प्रकरण प्रधान में जैसा प्रयोग हुआ ओम इत्येक अक्षर ब्रह्म यह भी तो प्रयोग हुआ है। इसे दोनों ही स्रोत है, दोनों श्रुतियों में आई हुई बात है। इसलिए अक्षर शब्द से आप ओम को भी कथन कर सकते हैं, शुद्ध ब्रह्म को भी कथन कर सकते हैं। तो संशय हुआ किसको लेना, तो भगवान कहते परमम में विशेषण दे दिया। अब परमम कहने से आपको ब्रह्म ही लेना पड़ेगा, जो कि एक ऐसे वाक्षसार की प्रकरण में जो वर्णन किया गया वह शुद्ध ब्रह्म को लेनी पड़ेगी। ओम रूपी ब्रह्म को नहीं ले सकते कि ओंकार रूपी जो ब्रह्म है वह पर भी है अपर भी है। उसका व्यावर्तन करने के लिए ही जान करके परम विशेषण दिया गया है। इसे हम ब्रह्म की परेण विशेषणात अग्रहणम परम शब्द के द्वारा विशेषित करने के कारण से यहाँ पर ओम रूपी अक्षर ब्रह्म को नहीं ग्रहण किया जाएगा। परमम इति निर्दिशीय ब्रह्मणि अक्षर उपन्न तरम विशेषणम, क्योंकि परमम ये जो विशेषण है निर्दिशयत्व अर्थ का ज्ञापन करता है और वह निर्दिशयत्व ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी भी अक्षर तत्व में अन्य अत्यधिक अत्यंत उपपन्न नहीं हो सकता। एकमात्र शुद्ध ब्रह्म में ही परमम शब्द बोध्य निरतिशयत्व ब्रह्म रूपी अक्षर तत्व में ही उपपन्न तरह मन अत्यंत उपपन्न होता है। ओम आदि में हो नहीं सकता, क्योंकि ओम निरतिशय भी है सातिशय भी है, वहां कैसे व्यावर्तन करोगे उसको। तस्य परस्य ब्रह्म प्रति देहम और स्वभावम अध्यात्म उच्चते जारे स्वभावम, स्वभाव की व्याख्या कर। स्वभाव किसको कहते हैं? कार्य तस्व भरस्य ब्रह्मण, वही जो परब्रह्म परमात्मा है। जब प्रतिदेहम प्रत्यगात्मा स्वभाव, प्रतिदेह में प्रत्यगात्म भाव से अनुभव में आ जाए उसी को कहते हम स्वभाव। स्व एव विशिष्ट भाव रूपेण वर्तते इति स्वभाव। नहीं नहीं प्रकृति नहीं, प्रकृति भी नहीं लेना, प्रकृति भी नहीं लेना। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव कोई अध्यात्म का गया माने जीव भाव में जो अनुभूति हो रहा है, प्रत्यगात्म भाव से जो अनुभूति हो गया ब्रह्म का, उसी को हम स्वभाव कहते हैं। आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्चते। आत्मानं माने देहम अधिकृत्य इति अध्यात्म, ये शब्द बन गया। वह अध्यात्म क्या है? स्वभाव है का मतलब प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम, प्रत्यगात्म रूप से जो प्रवृत्त है। कौन? परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु, जो अंत में क्या है वो परमार्थ ब्रह्म स्वरूप ही है वास्तव में। जो प्रवृत्त कैसे हुआ? लेकिन प्रत्यगात्म रूप में प्रवृत्त हो गया। परिच्छिन्न हृदयादि गुफा अच्छिन्न रूपेण अनुभव, हार्द आकाश रूपेण अनुभव हो रहा है, ऐसा भाव रूपेण प्रवृत्त हो गया है। एक जैसा घटपटादि परिच्छन भाव पदार्थों को एक देशावचिन्हित कालावचिन्हित्व आप अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार शरीर के अंदर अधिकृत होकर के हृदय गुफा भी देशावच्छिन्न होकर जीवन से लेकर मरण पर्यंत कालावच्छेद में जीव भाव ने जिसका अनुभव करते उसी का नाम स्वभाव कहते हैं। वही अध्यात्म शब्द से कहा गया है भूत भावोद्भव करो कर्म उचित है। कर्म क्या है? तब कहते जवाब दे रहे रे भाई भूत भावोद्भव कर जो है उसी का नाम कर्म है। भूतानाम भाव इति भूत भाव, भूतों का जो अभाव रूप नहीं लेना, असत रूप नहीं लेना, भाव रूपता है, सदरूपता है, सत रूपेण जो हम भूतों का अनुभव कर रहे हैं, तारश भूतों का जो उद्भव तस्य उद्भव इति भूत भाव उद्भव। भावत्वेन सत्वेन अनुभूत भूतों का जो उत्पत्ति उसको कहते हैं भूत भाव उद्भव। तम करोति तारश उत्पत्ति को करने वाला इति भूत भाव उद्भव करा। मैंने भूत वस्तु उत्पत्ति कराए थे, भूत तो भूत वस्तुओं की उत्पत्ति करने वाला कौन है? वो विसर्गो। कौन करता है हमारे वो, हम सभी शरीर और भी भूतों की उत्पत्ति को करने वाला कौन है? हमारा ही जो विसर्ग। क्या विसर्ग है वो? विसर्जनम मिति विसर्ग भाव उत्पत्ति। क्या है वो? कहे देवदोद्देशे न चुरुपुरुणाशादिर द्रविश परित्याग। स्पष्ट बोल दिया, देवताओं को उद्देश्य करके चुरुपुरुण आदियों द्रव्यों का जो परित्याग है उसी का नाम विसर्ग है। शेष विसर्ग वह यह जो विसर्ग है लक्षणो यज्ञ कर्म संगीता कर्म शब्द तक एतादृश यज्ञों को ही कर्म शब्द से यहाँ पर कहा गया है। एतस्माद् बीज भूतात् वृष्ट्यादि क्रमेण स्थावर जंगमानी भूतानि उद्भवन्ति यज्ञ भवती भूतानि, उसको लेकर बता दिया। कहते जो है एतस्माद् बीज भूतात् एतादृश बीज भूत यज्ञ से ही वृष्टि होती है। वृष्ट्यादि क्रमेण स्थावर जंगमानी भूतानि सर्वानि उद्भवन्ति, स्थावर जंगम सकल भूतों की उत्पत्ति हुआ करती है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देही देह वृतांवर। कहते कि भाई अधिभूतम अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूत कौन है? जितने भी अक्षर है भाव पदार्थ ये सब का सब अधिभूत कहा जाएगा। प्राणी जात को अधिकृत करके जो भी होता है वो सब अधिभूत कहा जाएगा। और क्या अक्षर विनाशी है वो, अर्थात विनाशी जो अभाव प्राण भाव उसको नहीं लेना, इसलिए भाव विनाशी जो भाव पदार्थ क्षरो भाव है उसमें ही उत्पन्न होता हुआ भी जो अभाव प्रध्वंस भाव उसको निवारण करने के लिए उत्पन्न होता हुआ जो भाव भूत भाव उद्भव कर उद्भव तो है साथ भाव भी है। प्रध्वंस भाव में अत्यंत निवारण कर दिया था वहां, और यह प्राण भाव में अति निवारण कर क्षर होता हुआ जो भाव है विनाशी होते हुए जो भाव होता है, और विनाशी होता हुआ भाव नहीं है कौन का जो प्राग भाव है। इसलिए कहते भाई देखो यहाँ पर अक्षर भाव विशेषण दीदी अभियान पुरुष अधिदेवतम, और जो पुरुष है कौन पुरुष है? नया समष्टि जो हिरण्यगर्भ है वो अधिदेवत सबका अभिमानी है, सबका संचालन कर रहा है वही हिरण्य विराट रूप में विराजमान होकर सूर्य चंद्रमा आदि बन करके इस वेष्टि शरीर के अंदर भी विभिन्न इंद्रियों का अधिष्ठात्र देवता के रूप में जो है वही हिरण्य गर्भ संचालन कर रहा है। इसलिए हिरण्य गर्भ को यहाँ आदिदेव कहेंगे। पुरुषश्चादिदेवतम कोत्र अस्मिन् देहे कथम च अधियोग्यो, दोनों का जवाब इकट्ठा दे रहे हैं। अत्र देहे देहे व्रतां वरो अहमेव अधियज्ञोऽस्मि, मैं ही अधियज्ञ रूपेण सकल शरीरों के अंदर विराजमान रहता हूं। देह व्रता हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देह व्रता मरा ये संबोधन है अर्जुन के लिए, तुम देहधारियों में श्रेष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें बता दे रहा हूं इन सकल देहों में विराजमान वह कौन है जिसको अधियज्ञ शब्द से कहा जा सकता है और किस प्रकार से अधियज्ञ रूप में रह रहा है, ये तुम्हारा जो प्रश्न है उसका जवाब यह है मैं ही हूँ इन सभी में अधियज्ञ रूप में विराजमान, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु हूँ कहा गया है। सर्व यज्ञ अभिमानी है वह देवता, सकल यज्ञों के अभिमानी देवता है विष्णु, इसलिए अधियज्ञ रूप में मैं ही व्याप्त हूँ इन सकल शरीरों में, क्योंकि शरीर में उत्पत्ति स्थिति और लय सब यज्ञ रूप ही है। इस बात को नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं। उत्पत्ति का देखो ना कारण भी जो होता है स्त्री पुरुष का संभोग वह भी क्या है एक अग्निहोत्र यज्ञ बताया, वह भी यज्ञ बृहदारण्यक उपनिषद के अंतिम ब्राह्मणों को नहीं बनाया जाता है वहां पर यही वर्णन लाया स्त्री का उस अंग को पुरुष के उस अंग का क्या अर्थ है क्या नहीं है उसमें क्या दृष्टि करनी चाहिए संबंध करने से पहले वो वर्णन किया है। संबंध काल में क्या दृष्टि होना क्रिया काल में क्या दृष्टि होना सारा वर्णन किया हुआ है वहां। तो वो एक यज्ञ वो भी एक कर्म है जो कि शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत है, जो गर्भाधान संस्कार है वो एक कर्म है। वहां से जो विकास हुआ, ये जो अन्नम खाए वो तो स्पष्ट ही है, वैश्वान भूतवा कहा है भगवान ने, मैं ही वैश्वान अग्नि बन करके या सब कोई खा रहा हूं पी रहा हूं। इन्हें जो खाना पीना भी जो यज्ञ चल रहा है, और चांदो की मिलेंगे आप तो आप पूरा आयु को यज्ञ बता दे, पहले की 24 फिर 48 फिर इस तरह से गिनाया है, सात सन्माजस और साय सन रूपा समस्त आयु रूपी यज्ञ के रूप में यज्ञ पुरुष रूप में वर्णन किया। मरण करने के बाद तो फूंकना होता है, वो भी प्रेत अग्निहोत्र नाम से प्रसिद्ध है, और जलाना भी एक अग्निहोत्र याग बताया गया है। तो जन्मोत्पत्ति का पूर्व काल में जन्मोत्पत्ति कारणों के संस्कार से लेकर के मरणोत्तर का इन प्रेत संस्कार पर संपूर्ण यज्ञ रूप कर्म ही होने के नाते अधियज्ञ हमें मात्र दे है। तीसरे शरीर में समस्त चीज क्रियाकलाप यज्ञ रूप होने गिराते, यज्ञ रूप मैं विष्णु ही इस शरीर में अनेक क्रियाकलाप रूपेण पूर्व से लेकर अंत पर्यंत विराजमान हूँ, अतः मैं ही अधि यज्ञ हूँ रूप से इस के अंदर रहता हूँ, ये समझो। अधिबोधम इति अधिबोधम प्राणी जात अधिकृत्य भवति इति अधिबोधम, प्राणी जात जो उत्तम सामान्य समस्त प्राणियों के प्रति अधिकृत होकर जो रहते हैं उसका नाम अधिभूत होता है। आपके लिए जो विशेष कोई सूर्य नहीं होता अलग से, अरे हिंदू आ रहा है भाई स्पेशल सूर्य होगा, अगर मुसलमान आ रहा है तो सूर्य छिप जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो जो कुछ भी हो, सबके लिए बराबर है। चमड़े धर्मी अधर्मी कुधर्मी सुधर्मी सभी के लिए बराबर है नहीं है, इसीलिए उनका आदि भौतिक वस्तु कहा जाता है। सब आदि भौतिक वस्तु, जल बह रहा है गंगा जी किसको देखकर बह रहा है, ये तो नहीं किसी मुसलमान घुसना चाहे तो एकदम पत्थर बन जाएगी गंगा जी, तुमको घुसन नहीं दूंगी तो मुसलमान है, ऐसे नहीं कहती है गंगा जी। तू भी आ जा बेटा कोई बात नहीं, तेरा भी कल्याण कर दूंगा, जो भी चाहे सबका कल्याण करना, तो भेद किसी चीज को भी देखी बिना, पशु पक्षी पत्थर स्थावर जंगम कोई भेद को नहीं देखते हैं, सभी प्राणी समुदाय मात्र के प्रति सामान्य रूपेण जो उपस्थित होते हैं उन पंच भौत और पंच भौतिक कार्य समस्त चीजों को कहा जाता है अधिभूतम। कौस हो वह कौन है, जो कुछ विनाशी हो सारा का सारा, यो असो क्षर क्षरोदी क्षर विनाशी, जो कुछ विनाशी वस्तु है वह सब सब अधिभूत कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब परमानेंट नहीं रहते। आप ठंडी के दिन धूप के तरसते हैं और आप धूप से भागते हैं, अब आप चाहेंगे छाया ढूंढेंगे आप कहां मिलेगी, तब छाया से भागकर धूप में आते हैं, उस समय धूप के चाहने पर आपको धूप प्राप्त नहीं होता, इस समय छाया को चाहने पर भी छाया की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि धूप भी निश्चित नहीं है और ठंडापन छाया भी नित्य नहीं है, सब विनाशी भाव है। इसलिए इसी तरह जितने भी आदि भौतिक पदार्थ है, आप गर्मी हो रही बहंग आप चाहेगा वर्षा हो जाए कितना मजा आता, लेकिन कहां वर्षा होगी, पसीना की वर्षा होती है बाहर की बारिश नहीं होती, कि विनाशी है अनित्य वस्तु है, नित्य होता तो सदा मिलता लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कहते विनाशी है। विनाशी होता हुआ प्राग भाव न समझो, अनादर अंत अनादि शांतो प्राग भाव का अनादि शांत प्राग भाव अनादि होता हुआ है, शांत है ना वो, इसलिए कहते हैं कि लेकिन अभाव है ये भी विनाशी है शांत है, तभी कहते हैं इसलिए भावो यत किंचित जनिमत वस्तु, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला वस्तु है वो सारे सारे चीज का नाम वस्तु का नाम, जो भाव पदार्थ उत्पन्न होने वाले उन उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अध्यात्म शब्द से कहते हैं। पुरुष पूर्णम मनीन इति सर्वमिति पुरुष, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं उसका नाम पुरुष है, या पूरी शहरा पुरुष, या शरीर भी पूर्व में स्वनि का नाम पुरुष हो गया। आदित्यांतर्गत हिरण्य गर्भ कौन है वो समष्टि, आदित्यांतर्गत हिरण्य गर्भ, क्योंकि वो एक शरीर में नहीं है, समस्त जगत को पूर्ण रूप में व्याप्त करके रहने वाला हिरण्य गर्भ जो है समष्टि का जो अभिमानी है वह समस्त जंग स्थावर जंगों को अभिमान करके व्याप्त कर रहने वाला होने के नाते उसको कहते हम या पुरुष। वही कौन है, अधिदैवत है, सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक, आगे ना सकल प्राणियों के जो करण चक्षुरा इंद्रिया इन करणों के अनुग्राहक होने के नाते ही उसको हम यहाँ पुरुष सबसे लेंगे। सो अधिदेवतम वो अधिदेवत है। अधियज्ञ सर्व यज्ञाभिमानिनी देवता विश्वाख्या सकल यज्ञाभिमानी जो देवता विष्णु नाम का है उसी को कहते हैं अधियज्ञ यज्ञ और विष्णु यदि श्रोदय है। विष्णु यदि आत्मा है और व्यापक विष्णु किसको कहते हैं जो व्यापक उसका नाम विष्णु है इसलिए कहते हैं यज्ञ वही विष्णु हो इति श्रुते है। वही सर्व यज्ञों का अभिमानी है सकल यज्ञों का अभिमानी वही हो सकता है सह विष्णु आमेव अत्र अस्मिन् देहे और विष्णु कौन है मई हूँ इन समस्त शरीरों के भीतर। यो यज्ञ तस्य हम अधियज्ञ जो कि यज्ञ रूप में विराजमान है शरीर के अंदर इसलिए मुझे क्या कहा जाएगा अधियज्ञ कहा जाएगा। अधियज्ञ सर्वज्ञ माने एक कौन है वो ऐसा ही विष्णु अहमेव अत्र अस्मिन् देहे मैं ही जो शरीर के अंदर विष्णु के रूप में क्यों क्योंकि जो यज्ञ रूप में मैं शरीर के अंदर शरीर में यज्ञ रूप क्या होगा इसका उत्पत्ति से मरण कर जैसे हमने बता दिया उस प्रकार से यज्ञ रूप में इस शरीर के अंदर विराजमान है तस्य हम अधियज्ञ हो इसलिए मैं ही अधियज्ञ हूँ। यज्ञ ही देह निर्वर्त्य देह समवाय यदि देहारी का अनुभव होती देह व्रतावर हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुनो यज्ञ ही देह निर्वर्त्य क्योंकि यज्ञ ही देह को सिद्ध करने वाला हो सकता है यज्ञ नहीं तो देह सिद्ध होगा नहीं।